نمیدون این ولایت را به دشمن. زمانی که حقیقت یار مایه، نمیدون این ولایت را به دشمن. زمانی که حقیقت یار مایه. نیاد اون روز که ایران خار گرده، به دست دشمنش بیمار گرده. الهی جان و مالم هرچه دارم فدای ماتنم ایران گرده، فدای ماتنم ایران گرده. مترس از دست قدار زمونه، که یارت ملت ایران زمین بی. مترس از دست قدار زمونه، یار ملت ایران زمین.